Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У студыі Ольга Караткевіч, добры дзень, сённяшнія тэмы. У Менску быў чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. У іншых гарадах Беларусі і за мяжой адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў Чарнобыля. Александр Лукашэнка ў часе наведвання Хойніцкага раёну заявіў пра абноўленыя гарады на заражаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама сказаў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Гэта ды іншае пасля выпуску навін. У праскай студыі навіну Алена Струва, сёння ў Беларусі і свеце. У Менску адбыўся чарнобыльскі шлях, грамадзянская акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне чарнобыльскай катастрофы. Паводле лідара БНФ Лявона Баршчэўскага, у сённяшніх чарнобыльскіх калёнах не хапала тых людзей, якія ўдзельнічалі ў чарнобыльскім шляху ў самыя першыя гады. Многія з іх страцілі здароўе, а многіх ужо няма на свеце, падкрэсліў палітык. У часе акцыі актывісты руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Паводле ацэнак менскай міліцыі, у акцыі ўзялі ўдзел прыкладна 750 чалавек. Тым часам беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка, які сёння наведаў Хойніцкі раён, заявіў, што выступы некаторых беларускіх навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў супраць будаўніцтва новай АЭС маюць палітычную матывацыю, таму прэзідэнт краіны будзе жорстка спыняць розныя палітычныя спекуляцыі на гэты конт. Сёння жалобныя мерапрыемствы, прысвечаныя ахвярам чарнобыльскай катастрофы, прайшлі таксама ў Расіі і ва Ўкраіне. Да іншых падзеяў. Невялікія бойкі адбыліся сёння ў Японіі, калі ў краіне праходзіла эстафета агню пекінскай алімпіады. Паводле паведамленняў паліцыі горада Нагана, дзе праходзіла алімпіяда 98, арыштаваныя найменей 3 чалавекі. У Іраку сёння загінулі 10 чалавек і 14 параненыя. У Тыкрыце, 180 кілометраў на поўнач ад Багдаду, амерыканскія войскі знішчылі 5 баевікоў. Сірыя заявіла, што будзе супрацоўнічаць з міжнароднымі інспектарамі ў расследаванні інфармацыі пра будаўніцтва краіны ядзернага рэактару ў супрацоўніцтве з Паўночнай Карэяй. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенса з удзельнікамі канферэнцыі, прысвечанай Беларусі, ішла размова пра Беларусь. Гэта былі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менску адзначылі гадавіну чарнобыльскай аварыі. На чарнобыльскі шлях прыйшлі да 3000 чалавек. Удзельнікі чарнобыльскага шляху прайшлі ад акадэміі навук да капліцы на вуліцы Арлоўскай. Людзі ўсклалі кветкі да каменю ахвярам Чарнобылю, запалілі свечкі, ушанавалі памяць хвілінай маўчання. Заключным словам выступіў Павел Савярынец. Пра сённяшнюю акцыю Менску Любоў Лунёва. На скрыжаванні вуліц Сурганава і Якуба Коласа моладзевыя актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільныя і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прылеглы да вуліцы Сурганава, і адбіралі ў іх банданы, кепкі і сцягі з еўрапейскай сімволікай. Прадстаўнікі моладзевых арганізацый лічаць, што такім чынам на наступнай акцыі ў міліцыянтаў будзе больш сімволікі, каб не адрознівацца ў калёне ад іншых дэманстрантаў, гаворыць Юрай Скарэтнікаў, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс». Негледзячы на тое, што шмат людзей у натоўпе было абвешана еўрапейскай сімволікай, былі апрануты ў кепкі руха за свабоду, на грудзях у іх былі прышпілены значкі БХД, але можна было іх адразу вылічыць па характэрным кроссоўкам, які, напэўна, адразу

повинні люди самого різного віку, дівчата з біло-червоно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз? Ми «Джин за свободу». Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС. Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу». Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля. Як вас звати? Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодіжю. Тому я тут. У нас одна дорога! Білорусь до Бога! У нас одна дорога! Білорусь до Бога! Павел Северніс на чолі Молодого фронту. Як ви задоволений сьогоднішнім шестем? Шесті жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Віримо! Можемо! Покуль все добре. Ви чули голоси удзельнікаў сённяшняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюрый і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек. Я був напередодні у вісці Гліні Шахойницького району. Її рихтували до приїзду Олександра Лукашенки, який мав відбитися 26 красовіка. Але великих сподівань на гэты візит тутэйшыя люди не ускладали. До прикладу, жывіловоды Миколай Дранченко і Федор Гарусов передусім скардзіліся на низькі заробки. 200 рублей ты снарож. Иди три блока сигарет купи, да есть. Вот уже 100 рублей нема. Обратно тяжко, животноводы. 8 тонн сенажа перекидываю руками, плюс сено. И 200 рублей, это же не гроши. Це будет толк от того, что приедет до вас Лукашенко? Навряд ли. Тут согнали всю Гомельскую область сюда. Дожди ДН красят, ша же поблазить. Ну, откровенно, показуха, да. У Хойниках тутейшие так само крадуют на житё. Меркование Алексея Чернова. Вообще на Хойники никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Сегодня его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику. А 1986 года у Ходницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули мясцовые и вёску Стреличи, але теперь тут больше 1500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстана. Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана. Ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки. Переселенец у Стралічеве і Віктор Акманов, один з керівників секти п'ятидесятників, який переїхав з півночі Росії. Мені Бог допомагає дуже здесь. Квартиру мені здесь дали від церкви. Що ви можете сказати про місцеві апаратки? Здесь люди не важні. Приїжджають із України, із Казахстана, із Росії. В общем, всі пособирались, вони друг друга не люблять. У нас здесь є молоді хлопці. Они уже больше 10 лет нигде не работают, бомжи называются белорусские. Воруют по своих погребах, в общем, милиция, ну что милиция? Взяла его и выпустила, потому что же вы кормите его. Вёска Стралічева на забрученной территории, але во влады есть намеры и тут сбудовать агроградок. Ці будзе ён мець перспективу? Абмерковываем пытання со старостом вёски, так само переселенцем Миколаем Назаровым. Я приехал с Донбасса. Сам я шахтер. Когда эта перестройка получилась, пришлось приехать сюда. Як староста, вот, что у першую чергу треба зробити у вёсці, вот, на ваш погляд? Порядок надо навести. Другий раз обидно. Некоторые не понимают. Я вот был коли вашего озера, и там насупрать, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано. У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стреличева, Ивановка. Вот сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все. Прагучаў рэпартаж Вячаслава Куліка. Я зноў звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што сёння на сайт свабода.орг была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Такія ж складанасці былі і ў іншых сродкаў масавай інфармацыі, якія даюць інфармацыю праз інтэрнэт. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі Таццяна Поклад пра адзначэнне чарнобыльскай гадавіны ў Вільні. Я зараз знаходжуся перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні, і тут цяпер адбываецца другая ўжо за дзень акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне катастрофы чарнобыльскай. Першую акцыю крыху раней правялі беларусы з маладой грамады разам з міжнародным саюзам сацыялістычнай моладзі. На гэтай акцыі было каля 20 чалавек, людзі прыйшлі з кветкамі, плакатамі, і таксама склалі зварот да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ў Верховную палату Нацыянальнага сабрання Рэспублікі Беларусь, камітэту па ліквідацыі наступстваў аварыі па Чарнобыльскай АЭС. Гэты зварот будзе перададзены ў панядзелак, паколькі сёння ў амбасады непрацоўны дзень. Ну, а цяпер вось адбываецца другая акцыя, якую ладзяць беларусы, беларускія студэнты, якія вучацца тут у Вільні, ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, з маладога фронту, і студэнты, якія аб'ядналіся ў моладзевай арганізацыі «Студэнцкі альянс», яны паставілі свечкі перад агароджай, перад будынкам беларускай амбасады, і павесілі на агароджу плакат, які, на жаль, цяпер ужо паліцыя зняла, паколькі заязджала машына аднаго з супрацоўнікаў амбасады і запатрабавалі зняць гэты плакат. Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску. У пражскай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі і ў свеце. У Менску адбыўся чарнобыльскі шлях, грамадзянская акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне чарнобыльскай катастрофы. Паводле лідара БНФ Лявона Баршчэўскага, у сённяшніх чарнобыльскіх калёнах не хапала тых людзей, якія ўдзельнічалі ў чарнобыльскім шляху самыя першыя гады. У многія з іх страцілі здароўе, а многіх ужо няма на свеце, падкрэсліў палітык. У часе акцыі актывісты руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Паводле дадзеных менскай міліцыі, у акцыі ўдзельнічалі удзел прыкладна 750 чалавек. Тым часам беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка, які сёння наведаў Хойніцкі раён, заявіў, што выступы некаторых беларускіх навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў супраць будаўніцтва новай АЭС маюць палітычную матывацыю, таму прэзідэнт краіны будзе жорстка спыняць розныя палітычныя спекуляцыі на гэты конт. Сёння жалобныя мерапрыемствы, прысвечаныя ахвярам чарнобыльскай катастрофы, прайшлі ў некаторых іншых гарадах і вёсках Беларусі. Невялікі мітынг ля крыжа памяці па ахвярах чарнобыльскай катастрофы правялі магілёўскія дэмакраты. На жалобны мітынг прыйшлі два дзясяткі чалавек. За мітынгам сачылі тры службовыя машыны з міліцыянтамі. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшчы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзіць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Невялікія бойкі адбыліся сёння ў Японіі, калі ў краіне праходзіла эстафета агню пекінскай алімпіяды. Паводле паведамленняў паліцыі горада Нагана, дзе праходзіла алімпіяда 98, арыштаваны найменей тры чалавекі. У Іраку сёння загінулі 10 чалавек і 14 паранены. У Тыкрыце, 180 кіламетраў на поўнач ад Багдаду, амерыканскія войскі знішчылі 5 баевікоў. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні статуту ААН і заклікае міжнародную супольнасць даць ацэнку палітыцы Маскавы ў дачыненні да Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Праваабаронцы арганізацыі Human Rights Watch заклікаюць Еўразвяз не адмяняць санкцыі супраць Узбекістану, уведзеныя пасля здушэння хваляванняў у Андыжане ў 2005 годзе. Праваабаронцы лічаць, што сітуацыя з захаваннем правоў чалавека, нягледзячы на нязначнае паляпшэнне, па-ранейшаму застаецца складанай. У Афганістане у выніку двух выбухаў загінулі тры паліцыянты. Аўтамабіль, у якім ехалі двое з іх, выбухнуў на бомбе, закладзенай на дарозе на поўначы краіны ў правінцыі Газні. Гэта былі навіны. А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 116-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки. На минулым тыдні ў Менску прайшоў міжнародны дударскі фэст, у якім браў удзел і адзін з пачынальнікаў дударскай справы ў Беларусі Алесь Лось. Ёсць шмат такіх сімпатычных тэндэнцыяў у развіцці дудовай справы на Беларусі, а дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй, і гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая. Новий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і Чорнобиль. Чи з'явилися знакові твори на гэтую тему у Білорусі? Чи достатково асенсованая гэтая білоруська біда? І чи увайшла тема Чорнобилю у сусветную літературу? У передачі беруть удзел критик Ганна Кісліцина, письменніца Алла Семенова і доктор філялогії Міхась Тычына. Гутарку у нашій менскай студії вядзе Міхась Скобла. Гаспадарства з дня Чарнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзясяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазі аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пыхіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла. Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаў «Воўчая яма» і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікаў, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі такіх, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Ўсё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка, апошнім часам, калі, ну не апошнім, это ўжо 11 год з'явілася Алексіевіч, тая Чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведзь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося. Такім чынам вы назвалі 4 творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алесь Адамовіч «Апошняя пастараль», гэта Святлана Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» Литва и львы Ивана Пташникова. Один письменник мне гэдак патлумачыў неатрыманне Васілём Быкавым Нобелевской премии. Маўляў, у Стокгольме у Нобелевском комитете таксама існуе своя разнарадка. Одна тема, одна премия. И что за творы про другую сусветную войну, премию уже атрымаў немец Гайнрых Бёль. З гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветной литературы тема Чарнобыльская? Міхась Тычына. Для сусветной літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа дакументалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». От боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуцца да гэтай тэмы. Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з вертолётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась, нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з класікам, а ў зону не паехаў. Не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піар-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна. Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексіевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу. Таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі вось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэтага ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары не дапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу, народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, я маю на ўвазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкая, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц вачыма, некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, якія звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманскі. Як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што от гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд. Яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крыўдаваў на пісьменніцу. Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы. І ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны. І мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі. Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашыя. Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наш наше грамадство, спадарня Алла? Ну, по-перше, это в уголе такие, ведаете, парадокс сегодняшней сучасной самосвядомости. И вот эта виртуальная реальность по телебачению показывает и то, что есть соправды, и то, чего нема. Я навод бачила некую газетку, и она называлась «Виртуальное счастье». И вот эта виртуальная реальность и вот эта соправдная, оно не деперемежается. У свою пару специалист по лейкемии Воробьев, он сказал, что вот после Чернобыля люди перестанут мыслить на середневечном узровне. А мы, по-моему, навод на середневечном узровне уже не мыслим. Ведаете, люди не отчувают вот этой отказности. Яны не ведают про то, что рассеченные радиации, там, нитки хромосом, что это такое. Яны не ведают, что такое забитые и покалеченные гены, что яны пошли в будущее. У нас не на мастацким узровне, не наши СМИ в огуле про это по сутности амаль что не говорят. Их это не только у нас, это между іншим у суседней России. Каналы их идут у нас вельми поспехово. Правда, яны сегодня так само у нас фильтруются досить так до канала. А мне сдается, что не только державная пропаганда тут виноватая. Доля вины лежит и на письменниках. Вот поглядите, как весело с гумарком написанная оповесть Виктора Качка «Выратуй и помилуй нас, черный бусел». Альбо почитайте оповедание того же Бориса Петровича «Отравы там высокие», те оповедания Андрея Федоренки «Бляха». Який их не головный мессендж? Что люди живут там, у Чернобыльской зоне, и ничего не робится. Вот как с этим быть? Ти бить у звона уже нашей литературы у час небезпеки уже надокучило. Господар Михач. Ну, а повесть Виктора Касько «Выратуй и помилуй нас, черный бусел» написана, ну, по сутности, не у забаве после того, как катастрофа отбылася. И это натуральная реакция человека, який, до речи, так само с тих мястин, и ягонная дача так само у тих мястинах знаходилася. И он ратовал ее, як мог, там всякими спецтехничными некими способами. Але был еще и способ, так званая карнавальная свядомость, тому что человек не может жить увесь час с отчуванием болю. Вядома с книги «Я с огненной вёски» про то, что человек, який трапляў у такую шоковую ситуацию, он просто засынал. И менавіта таким способом переходил у інший свет, где больш-менш терпимо было знаходиться. Так вот, говорячи про такие речи, якія мають дачынення нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шматцярплівасць. Мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было у мастацким слове поведомить про Чернобыльскую катастрофу, и он задумал такие вот тексты. Оповесть человеку респираторы, краина, якой не шкода, оповедание про мудрого, клопотливого керовника народа, якого уже не было. Это значит, все назвы тычатся понятия народ. А ці ёсць той народ, який може протестовать, який не згоден с гэтым. Ну и далее Адамович не стих был, хто на першай рэакцыі спыняўся, і ён заўсёды ішоў да канца, да мяжы, і вось яго адказ такі. А што ж далей будзе? Цяпер вось Чарнобыль. Цікава. Будзем дабудоўваць свой у 30 кіламетрах ад Менску? Альбо ўсё-ткі спахопімся? Хаця б такою цаной. На жаль, дарагі Алесь Михайлавіч, у чыноўнікаў узнікла адчуванне, што гэта сапраўды абыякавасць народа, што яму ўжо ўсё роўна. Адамович далей удакладняе, што такое талерантнасць, беларуская сціпласць і вытрымка. Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса. На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. 26 красавіка 86 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест. У Мінску сёння прайшоў чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. За паўтары гадзіны да пачатку ў Мінску чарнобыльскага шляху на выездзе з Жодзіна супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы старшыня грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь», кіраўнік чарнобыльскай камісіі АГП Александр Валчанін. Александр Лукашенко ў часе наведвання Хойніцкага району заявіў пра абноўленыя гарады на забруджаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Невялікі мітынг ля крыжа памяці па ахвярах чарнобыльскай катастрофы правялі магілёўскія дэмакраты. Мерапрыемствы да гадавіны чарнобыльскай катастрофы актывісты апазіцыі правялі ў Крышаве ды Горках. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўсе аспекты гэтай тэмы ўжо ахопленыя беларускай літаратурай? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Спадарства, я памятаю, газета «Звезда» праводзіла акцыю, конкурс прыпевак. І мяне ўразіла, што гэты народ піша пра Чарнобыль. Прывяду як прыклад адну прыпеўку. Смутна стала жыць на свеце, унукі мруць у лазарэце. Ад чарнобыльскай бяды хоць жывуць яшчэ дзяды. Ведаеце, у немцаў ёсць такі выраз – «гальген гумар», «весялосць вісельніка». На вашу думку, што гэта за з'ява, што гэта за жанр частушкі пра Чарнобыль? Ганна Кісліцына. Ну, мне здаецца, не толькі ў частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось, і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І вось час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас не абушчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну, вось на тым жа Палесі, ўжо, праўда, то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну, як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну, нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, літаральна учора глядзела фільм пра Чарнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, я разумею яе. Гэта была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнасць секса, ёй яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрэбнае, мы не павінны знікнуць з твару зямлі. Дзякую, Ганна. Гады 4 таму мне давялося пабываць у адселенай вёсцы Барталамеюка. Мене ўразіла, што адтуль вывезена ўсё, што толькі транспартабельна. Вокны, дзверы, шыфер са стрэхаў, не кажучы ўжо пра мэблю. І дзесьці ўсё тое спатрэбілася. Пра гэта ёсць, дарэчы, добрае апавяданне ў таго ж Барыса Пятровіча, называецца «Пахаванне вёскі». І як мне бачыцца, Чарнобыль завастрыў не адну тэму ў нашым грамадстве. І адна з іх марадзёрства, імкненне нажыцца любым коштам. І мне ў той жа час здаецца, што нашая літаратура, яна падступалася і падступаецца да чарнобыльскай тэмы неяк аднабока. Ці ж не так, спадарня Алла? Магчыма, вы разумееце, яшчэ працягваючы думку спадарні Ганны, я хачу сказаць, што ўвогуле ў жыцці вельмі рэдка сустракаецца чысты жанр. Трагедыя, камедыя. Жыццё заўсёды трагіфарс, ведаеце, это заўсёды бывае перамешана. У самы трагедыйны момант раптам нешта здараецца такое вельмі, ведаеце, смешнае. У нас не так многія ведалі Біблію, але тут хацелі ці не хацелі, але ўсе вы ведаеце, пачалі вот гэта чытаць, што і трэці ангел затрубіў, і звалілася з неба вялізная зорка, як паходня палаючая, і упала на траціну рэк, ды на крыніцы водаў. І імя зоркі чытаецца палын, і траціна водаў перакінулася ў палын, і многа людзей памерла ад тых водаў, бо прагорклі. Вы ведаеце, ёсць яшчэ і вось гэты вот момант, ведаеце, звяртанне да хрысціянства, вяртанне да духовнага, вяртанне да высокага, да духовнага. Нават Наталья Арсеньева, пра якую мне даводзілася многа пісаць, яна таксама прысвяціла верш Чарнобылю і заканчвае на яго так: «Ды лепей вазьму памалюся, да людскога і свой боль дадам. Божа, Божа, адзіны ў сусвеце, што ўсё знае, ўсё можа, зрабіш, каб за нас не пакутавалі дзеці, не яны каб, а мы неслі крыж». Дзякуй, спадарня Алла. І яшчэ адна каля чарнобыльская тэма. У зоне, дзе створаны запаведнік, стварылася свая экасістэма. Паўсюль флёра і фауна скарачаецца, а ў зоне памнажаецца. Там з'яўляюцца такія віды, якіх у Беларусі спрадвек не было. І цікавы факт. У 1996 годзе у чарнобыльскі запаведнік завезлі 16 зуброў дзеля эксперыменту. І сёння іх больш за паўсотні. Так і хочацца пафасна ўсклікнуць, дзе ж той новы Мікола Гусоўскі, які напіша сваю песню пра зубра ў чарнобыльскай зоне. Калі ласка, Міхась Тычына. Канешна, такія з'явы, як чарнобыльская катастрофа, яны датычацца усяго жывога, бо гаворка ідзе пра жыццё на зямлі. Якім яно будзе? Ёсць жа ідэя вучоных аб тым, што і жыццё ўзнікла прыкладна такім жа шляхам, калі ўмяшалася нейкая катастрофа, космас сам умяшаўся ў зямныя працэсы і нарадзілася жыццё. Ну, але гэта ўсё-ткі гіпотэза. Эксперыменты магчымыя. Найлепш было б, калі б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля эксперыментаў, але добра памятаючы пра тое, што эксперыменты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэта няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Гэта адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць. І калі ласка, Ганна Кішліцына. Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна. Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што, аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Хоць рашэнне аб гэтым ужо прынятае ўладамі. Якое вашае стаўленне да гэтага праекту ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла. Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы. Спадар Міхась. Краіны Заходняй Еўропы, Паўночнай Еўропы маштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. От мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а улады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і поднастроить, и после похмелья моцно натисни не на тую кнопку. И Ганна? Николи, читаючи Фауста, мне вельми веселило место, коли головный герой побачил лесопилку и сказал: «Спынися им гненье, ты цудоўная». Не сдавалось это неким варьястом, але треба сказать, что я была 2 года тому назад у Голландии и побачила гэта ветраки, які робяць электроэнергию, и я сказала так само: «Спынися им гненье, ты цудоўная», тому что я разумею, что гэта выйсце для нашей краіны. Дякую, спадарства, и при конце нашей гутарки мы, як звычайно, называем лепшие белорусские книги красавіка, якія раім да чытання нашим слухачам. Калі ласка, спадарня Алла. Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзеяслова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза. Калі ласка, Міхась Тычына. Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды. І Ганна Кісліцына. Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч. На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!